ډیر می یاد دی اتل زوانا اې د شاهی کوړتا رمانا نمی هیر دی قدر دانا وګران من سر سر ډیر می یاد دی اتل زوانا اې د شاهی کوړتا رمانا نمی هیر دی قدر دانا وګران من سر سر د تاریخونو لوی اتلا هیر بدن کلما هیڅ کلا هیر بدن کلما هیڅ کلا در باندې ډیر می یاد دی اتل زوانا اې د شاهی کوړتا رمانا نمی هیر دی قدر دانا وګران من سر سر دلو یرغل غرور دماغ کلو سپر طاقت دیور میراد کلو سپر طاقت دیور میراد کلو ایلو باتو وګران من سر سیف الرحمن ډیر می یاد دی اتل زوانا اې د شاهی کوړتا رمانا نمی هیر دی قدر وګران من سر سیف الرحمن ورته دوزخ دی اریانا کړه چې په ګوندو دی امریکا کړه چې په ګوندو دی امریکا بدستا یا مانیڑانا وگران من سر د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ له تیار شوی البوم د شاهی کوړ پلوشې له البوم سره د شاهی کوړ نمی هیر دی قدر دانا وګران من سر سیف الرحمن د نصر الله منصور فرزند لاړ شهید شوی ارجمندا لاړ شهید شوی ارجمندا د پلار په پلار دیر می یاد گی اتل زوانا ای د شاهی کوستان حرمانا نمی هیر گی قدر دانا و گران من سر سر سر ویلوی سالار دا آتلانو دا مجاہد طالبانو دا مجاہد طالبانو دا ایوبی دا ایوبی سجاد جانانا وگران منصور سیف الرحمانا دیر میں یاد دی آتل زوانا اید شاہی کوٹتا نمی ہیرے گے قادر دانا وگران منصر سیف الرحمانا نمی ہیرے گے قادر دانا وگران منصر سیف الرحمانا اید شاہ کوٹ قہرمانا وگران منصر سیف الرحمانا وگران منصر سیف الرحمانا